أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetjet më të plota mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar mbi çështjen e ateistave dhe ateizmit, ku jemi duke fol për plotësimin e vargut të cilën e kemi përmend në emrat dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala. Kemi përmend diçka nga parahyrjet mbi ateizmin dhe ateistat dhe se çka kemi për qëllim për të folë mbi ateistat, dhe thamë se para se të futemi tek argumentet tona, argumentet e islamit, argumentet e fesë e Zotit Subhanehu ve Teala, se qëfar është ekzistenca e Zotit, cilat janë argumentet, cilat janë faktet e pamohueshme, ne i thamë se duhet të mësojmë shumë mirë se qëfar përbën argument. Pra si ne mund të definojmë se diçka është e argumentuar edhe diçka tjetër nuk është e argumentuar. Për ta plotësu këtë syret, për ta plotësu këtë fotografi, muslimani duhet të krijon mendësinë kritike. Që do më thonë mendësia kritike? Mendësia kritike do më thonë se çdo sen qka e dëgjon, apo e lexon, apo e sheh, që t'ja vendos syt kritik. Që do më thonë që t'ja vendos kreta mundësit që a është kjo e vërtet apo jo, duke shikuar nga gjitha anët. E nëse një diçka i reziston të gjitha kritikave, atëra jo është e vërtet. Andaj Allahu Xhele Xhelaluhu kështu e ka mat Kur'anin e vet, librin e vet, dhe kështu ka kërkuar nga muslimanët që ta mbrojnë fejnë e Zotit të bare kjo e tjala. Allahu Xhele Xhelaluhu kër e ka mbrojt Kur'anin së është fejnë e Zotit, qëfar ka thanë? Walau kana min indi ghajri Allahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Thot Allahu te bareke ve teala, sikur ki Kur'an mos tishte prej Allahut, pra kjo është prej Allahut. Pra sikur mos tishte, shpreha sikur mos tishte, çfarë do të thonë? Pra i jep mundësi njerëzve që ta shikojnë, hajde ta provojna a është apo nuk është. Allahu gjithë çfarë thot? Sikur ki Kur'an mos tishte prej Allahut, do të kishte shumë kontradikta ndërmjet veti. Domthonë do të përplaseshin ajete me ajete, do të përplaseshin ligje me ligje, do të përplasej një lajm me një lajm tjetër. Por fakti që i tërë Kur'ani 114 sure mbi 6000 ajete nuk përplaset asnjëri me tjetrin, çfarë argumenton? Është një nga argumentet e mëdha se ki Kur'ani është prej Allahut te bareke ve teala. Këtë dietarë çfarë quajnë? Këtë e quajnë një teori me e marr me gjujt kritik. Si ti përballoje kritikës, sikur që kanë thënë dietarët, siç e ka përmend këta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ka thënë kjo ngjan sikur shembulli i arit me pjesën që nuk është e arit. Por shumë dhe ki një pjesë taltanit, edhe në takon në gjitë me hekur, i njërost me njërë të verdhë. Si me di cila është ari e cila është falc, e fabrikume dhe e manipuluar, qëfar bëjmë? E hedhim zjarë. Ajo që ka reziston, a altan. Ajo që ka reziston, është altan. Ajo që ka shkrinhet, ajo nuk o altan. Kështu janë argumentet e Zotit Xhele Xhelaluhu. Gjithmonë që ti nxehe më shumë, edhe i ndezë më shumë, ato edhe më shumë e shfaqin vetë vetën. Andaj do të Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, sa më shumë që hakun e nxe, e shkrin si altanin, sa më shumë shkëlqenaj. Nëse s'ka mundësi me humb thelbin e vet dhe substancën e vet. Për këtë arsye, vëllezër, muslimanët duhet të krijojnë mendësi kritike, sidomos në zamanin ton, kur jemi në zamanin e rrenave, sikur që ka paralajmëruar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se do të vinë njerëz vite të rrejshme. Që do mundon vite të rrejshme, do të gënjej njerëzit shumë deri në ato sa që nuk do ta dallojnë të vërtetën nga e pavërteta. Si me e dallue? Duke i përdorur këto metodologjitë e dietarëve të muslimanëve, të cilat i kanë nxjerrë nga libri i Zotit dhe nga suneti i Muhamedit alayhi salatu wassalam, se kështu matet e vërteta. Para se të kalojmë vëzhgim ne tek argumentet, thamë se do t'i vendosim në pasqyrë krejta mënyrat e ngatruara, rrjetet e ndërlikuara, rrugët e pakryje, të cilat duken si argumente ndërsa nuk janë argumente. Krejt këto çka i përmendën vëllezër, ateistat i përdorin. Domthonë shumica e asaj çka flasin ateistat, madje tëra, është krejt imagjinat, është krejt komplikim argumentesh, dhe vendose e parëndit me e gjërave për të duk kishe po thojna diqka, për të duk kishe na përshemu edhe na jena të mendu mirë, edhe na kena fakte, e kështu më ratë. Andaj përmendëm ligjëratën e kaluar, diqka nga gjërat e komplikuara në argumentim dhe gabimet në shfaqjen e argumenteve. Tani do të vazhdojmë lejnë Allahu te bareke ve teala të përmendim rrugët tjera e mënyrave të gabuarave në argumentim. Dhe kjo vëzër ju ndihmon shumë, kush i kupton këto rregulla dhe kush i kupton këto rrugë të manipuluara, do t'i kupton shumë prej gjërave, sikur që përmendëm ligjërat, se shpesh muhabetet tona na bim vet këtu. Shpesh ar tu i kallëzu dikujt diçka, tu dashmja dëshmuni punë, ne e përdorim rrugën e gabuar, e ngatrojmë argumentin. Na nuk sjellim argument ndërkohë që mendojmë që kena pru argument. Si me më smeran këta, djetarë kanë vënë regula, kanë vënë kriterë, matë me këtë kriterë. Sikur që gjithë sen ka kriterë, së lezër. Por shimu ti nëse do me matë, qka të dujnë dunja, a o falë, sa original, fabrika ka nuk kriterë, ka kodë, veç ja vendosa e dhëtë kjo a falë, se eke. Por shimu te këmbimorët, si e di aj që, si e di që është original, në të kaluarën ka pas prekme, sot për shimu kije, kije për shembull lasera, kije drita i shlohet edhe me automatizëm sa ti shfaqet ajo letra asaj drite, ajo largohet. Çfarë kallzon thotë kjo nuk është, kjo nuk është original. Kështu vëzër duhet muslimani me pas një aparat i cili i ndihmon gjithmonë mi pa gjërat, gjithmonë thotë çka është vërtet, çka nuk ka, çka është vërtet, çka nuk ka. Kështu kanë qenë sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej mënyra vëzër të argumentimit të gabuar, cila është ajo që djetarët e kanë quajtur të gjehullu l-matlub, apo ajo që e kanë quajtë disa prej të pareve të muslimanve el-hajde, shtërëmbrimi dhe ikja nga pika debatuse. Për qemu, lezër, dhe këtu, lezër, po e theksojmë se ne shembujt të këtyre regullave, të këtyre mënyrave të gabuar në argumentim, po i sjellim ma thjesht që ju ta kuptoni dhe bashkarisht ta kuptojna regullin, pasaj ojo mundet mu priu shembul në shumë prej seneve. Apo, jo të mos dëshmërisht, me gjithë se na po flasim për ateistat, shembujt po i sjelin më të letë, që ta kuptojmë regullin, pasaj ojo zbatohet në shumë prej fushave. Por shembul, qka dhe më lanë dhe zërë, të gjahullin më të lupë, shmange nga objektivi. Por shembul, jetu debatu për një mesele, edhe është pala A dhe pala B. Edhe pala A pretendon diçka. Pala B e përdor mënyrën e ikjes nga tema për të mendue pala A, personi me të sinë debaton, se o të folë diçka me argumente. Dhe me shemë dhe të ta kuptoni se qfarë për qëllim. Dhe kjo dhe zërë shpesh e kanë përdor paganët, arabët e vjetër kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe krejt kriminele gjatë historisë e kanë përdor kundër pejgamberve alaihimu salatu wassalam. Qa dhe më dhe zër el hajde? Hajde dhe më dhe shmangje. Shmangje, ikje. Edhe i thojnë dhe më dhe kur bashkin se nuk pedi qka po flitet. Apo ti e i vëdyshëm për ata se jeti ikë mua betit. Por shemë dhe zër. Merë një nësi raste gjithmonë shfaqet ajo qka dëshurënë dhe thojna. Por shemë dhe zër gjithmonë në përgjikata shfaqet kjo. Supozoje për shemë një njeri akuzohet për vrasje. Edhe tash e ka palën gjykatëse, akuzën, se ti e ke vra filanin, apo ti ke urdhnu me vra filanin, apo, edhe pala mbrojtëse, që zakonisht janë advokatët, apo, ky thot jo se ka bo, apo, ky i shfaqë argumentet e veta, ky i shfaqë argumentet e veta për të dalë dherë të, a e ka bo ky apo jo, a e ka bo ky apo jo, dhe kjo lezër është e njëtë edhe në gjykatët islame, pa argumente kur gjanë nuk ngritët, nuk rritën nga se el aslu hu el beraë, kanë thënë djetarët, baza se njëri o i pastër. Baza, themel, o se njëri o i pastër. Dersa shfaqet një argument se që kje ka po qëta. Qysh me arrit dërse që kje ka po qëta, ka rrugë. E dërë të mritë rruga, diku shmangët. Përdor manipulime. Për shembol, është pala e akuzuar se e ka vrani njëri. Si bëhet për shembol manipulimi? Apo, andaj për shembol dhe zërë shpesh e përdori njerëzit, or gjuhën e advokatëve, a shpesh gjuhë advokatëve është gjuhë e manipulimit. Me gjithë ato shpesh, për shembull, apo njerëz i paguin për mi mbrojt. Ama ato në rrugën e mbrojtës dinë shpesh me përdor rrugë shumë të rrezikshme për ta bindur për shembull palën se nuk është e vërtetë. Ato shpesh har për shembull e bindin e bindin palën gjikatse për kriminelin se i drejt, s'ka po kur gjo, me rrug 1, 2, 3, 4, 5, dërsa e bindin, e bindin, kjus pas ka po kur gjo. Por që e mu, njëra prej mandibulive cila, kjo është El Haide. Por që e mu thot, advokati në citimin duke e mbrojt të autorizuarin e vetë. Qa i thot? Thot për që e mu kështu, argument se pala, do më dhoni, i pandehuri në këtë rast, i cili dyshohet se ka bo krim, nuk e ka bo krimin, me argumentin i cili nuk le hapsir për dyshim, dhe kjo është gjua që përdorët shpesh. Në gjuën e manipulimi dhe zërë shpesh përdorët, s'ka dyshim këtë muhabet. Ty thu, kjo e paska mrim, 100% i paska po senët. Mirë po kjo dhe zërë, kjo i thojnë khatabe, kjo i thojnë vesh me përdorë retorikën. Apo që që përdojnë në ligjëratën e kaluar, kur thot njëri, pse une a përrejnja? Edhe tash njëri thot, jo, dhe ati s'përrejnë, dhe me këmeselja, që ashtu që shpo thuti. Jo, së është kështu argument. Ka mundë si ti s'rejnë, po që tu si tu ka dhudrejtë, së si të ditë. Zdo me dhanë më smedit edhe me rejtë, do më zëshmërisht njëra me tjetërë. Por që e mu i thot, argument se ky, pra, atë që e mbroj une, nuk e ka bo vrasjen, është se në kohën kur ka ndodhë vrasja, ky s'ka qenë prezent aty. Do bon, kur ka ndodhë vrasja, ky s'ka në qytet hiq. Që më ka ndodhë në filan qytetin vrasja, thot, argument që ky s'ka ba, s'ka në këhit, qatë vakë kur ka ndodhë vrasja, në ora kaq, personin kaq ora o konë jashtë venit, që shka mujtë me ba vrasjen? Apo, kjo është hajde, kjo është ikje. Pse është ikje, vlezër? Sepse përshemë pala gjikatëse, apo shëriat mësohot, se gjikaci vëllezër duhet mi ditë vijat, rrugët e hollat manipulimit. Sigur që transmetohet një histori se një gjikaci musliman ja kanë çuni njëri i cili ka dalë sini. Edhe ka ardhur tukajt se ma ka ikë njëri sinin. Njëri i cili gutë çka thot, ai shka të vjen në miniara i palla çetara, zullumçari. Mirë po gjikata muslimanëve zë nuk gutët. Thot ka dalë se ka mundsi ai shka vjen, i akuzuari se kia ka ikë sinin ja. Ka mundësi ka të hek dysi. Njënja ka hek një njëri dysi. Ajto mbrojtja ka hek sinin tjetër. Dëmonë cëllja ma kriminel, aj du të me këshyrë tjetërin. Andaj për shemull, kjo vëzër për shemull është hajde, ikje. Cila është gjevabi? Gjevabi është se ka dal. Fakti që kësë sakon qytet në momenti kër ka ndodhë vrasja. Zdo më thonë se kësë ka dhanë urdhër pi largë me ba vrasja. Zdo më thonë se ki nuk ka planifikuar shumë ditë për para, ka organizu të tjerë me e bëha ta, dhe ki nuk ka qenë në të vend. Dhe ka mënirat ndryshme dhe rrugë të tjera të cilat kanë mundësi me e vërtetue se ky njeri e ka bëha vrasjen me urdhër, pra me palë të dytë, me palë të autorizuar. Kjo është një shembo. Shembo tjetër. Kjo ndohë vezë shpesherë të politikantë, apo të pala më dalavergjie që eksiston në dunjo. Por që imu, zakonisht kur ndrohen qeverit, apo dalin njërës dhënë, ti se ke bo qëta, se ke bo qëta, se ke bo qëta. Por që imu, thot, ti ke thonë ki me bo 1, 2, 3, 4, 5, thot, s'ke bo as 1, as 2, as 3, as 4, as 5. Zakonisht përdore gjua e rrenës dhe manipulimit, hajde, ike nga gjevabi. Por që imu, e përdore, por që imu, del, zakonisht, do më dhënë zalancat e qeverive të ndryshme, dalin, thot, por që imu, e kemi ngrit, por që imu, do më dhënë, nivelin e jetës së fukarave për 5%. I kemi ndihmu për shembull furrave të bukës për 12%. E kthemi vao këta për 15% e kemi rrit, i kemi ndu eksumerat bizneseve vendore e të jashtme eksumerat. Edhe argument është se këtë çto shekin apo na si gabo kundërshtari jon. Apo. Dhe kjo vëzë e gjen kush përcjell debate e gjen. E kanë një problem tash sidomos gazetarët, e kanë një problem kur i vësin thotë përgjigj mu drejt çka janë të vetë. Musum qomu për shembull, unë të veti për shkup, ki thot na kena investitor pikine. Sa të më interesu çaj investitori ka pikine, kallzon që tu çiki problem se s'ka ndot. Apo, për shembull, e dini rastet shumë të vëzë. Për shembull, sidonas në vendet ku bëhet zullum në popull, ndaj një populli tjetër. Apo, si zakonisht muslimanët që shtypen, e burgosen, e torturohen, zakonisht për shembull kur opytja, pse nuk e keni zbulu filan rastin? Pse s'e keni zbardh filan rastin? Cili jo përgjigje vëzë? Thot na ke e na të punu e përshemull me ngrit drejtësi në vend. Apo, e na të punu përshemull me ngrit drejtësi në vend. Nuk të veta që a e të punu e për me ngrit drejtësi në vend. Filan rasti X dhe Y, pse nuk është bardhë, musum qo, kjo vëzër ndohë shumë. Andaj Allahu Gjellë Gjellë vëzër, kër e mëson të pengamera lejë salatë vë selam, kër ata bënin pytje, i thonë të kadale, vetë ti qështu. Ato e qonin, e qonin periferi. E për jonë sa më thonë të prit, kadale, rritë qëtu një, rritë e tema. Andaj për shemull, ti e gjenë për shemull, i bëhet pytja drejt për drejt. Pse nuk e zgjidhët filan problemin të cilin keni thonë se keni me zgjidh? Apo, sepse kushtet e jashtme dhe të brendshme dhe filan ja, kena, ja u kena autorizua ati që tash kur gjo nuk përgjigjet. Dhe kjo vëzër i gjenë të shumë debatus. Dhe kjo është njërë problematike sot për shemull, që për shemull zakonisht sot gazetart që të shmohën bot, janë cilët gazetart që din me janë dzirë citatin për pytjen shka ja ka bo. Dhe mund, ja ban qashtu pytje, 1, 2, 3, 4, dërsa të nxjere, dërsa të nxjere, gjevabin. Apo për shemull, përdojnë së tu. Për shemull, thot të zana, qeveria, apo, do mund, një drejtori e lartë, thot për shemull, kemi lëshuar për shemull subvencione, ndihma, për kraje, për filan shtresat e njerëzve. Apo, si zakonisht për shemull, shoqëri që jetojnë me social, apo kanë shtresat e varfra, e kështu me radhë, apo kanë probleme, zakonisht hapat e para që i merë, një vend, është mi regulua problemet. Thot për shemull, kemi lëshu e shumë ndihma, por janë keqë përdor, janë abuzu ndihma, s'kanë shku të ajsh ka e meriton, do më thonë kena mi tërhesh të ndihma. Do më thonë, argument që duhet mi tërhesh të pare, të të ndera, pse a, se kur i kemi shlu i janë keqë përdor. Këtu dhe zëkua manipulimi. Këto vend se me regullu keqë përdorimin, thot pitarhesht a ketë. A e ki qartë? Për shemull. Kjo është që kur mi thanë të për shemull, e vladit tanë, si e tu dit me hangër, s'ka me hangër. Jo, nuk shkon kështu. Dush me mësu që ishë hahat. Apo, ose për shemull mi thanë, ti si tu dit mu vesh. Edhe, shtash, cila pason? Pason s'ki mu vesh hiq. Jo, mësoje që ishë mu vesh. Nëse avesh gabim, vesh e mirë. A më jo me dhonë, masit ti zdi mu vesh, që shduhet, du të mi ti burë tesha të kejtë. Nuk shonë kështu, dhe. Nuk shonë kështu. Apo shikur plot për njerëzë, përshemu, filan kategoria njerëzve e këshpërdor islamin. Do më dhonë islami, jo? Da? Du të mu largue. Jo, mësoja që ishme mirë përdor islamin. Që kje pas ka këtë shkuptu. Hajtë ti që ishme mirë kuptan, zakonisht keni pa, sidomos, këta që nuk janë farë në fe. Apo, thot, unë e kam problemi me fejnë, thot, se shumë keqë përdorët. Si cëllë, thot, ne mund të Allah, i të folë, i mërë për nga me sëlam. Do më dhe mami leke, i dhe. Jo, ka dhe, nuk shumë kështu. Apo, do më, pse na nuk pilojnë a parë, pse dikush për keqë përdorë? Do më zëshmëri. Andaj nuk lijet diçka, pse dikush a keqë përdorë. Edhe kitë kjo dhe zëshka quhet, kjo quhet manipulim i bisedës. Manipulim i bisedës. Gjithashtu dhe zërë prej monirave të gabuara të argumentimi cila dhe zërë, dhe këta dhe zërë që ta shka e përmendëm, na e përdona krejtë. Kur ti s'mun është mi u përgjish dikujna, për shemë kjo ndohë dhe zërë në shkollë. Në shkollë. Merët bytje. Për shemë në zansi. Ajde me nota. I thotë profesori, sot kimu përgjish ti me nota. Ska mësue. Pse s'ke mësue, se m'ka dek gjishja. Kur far lidi s'ka. Dhe mon, ti nuk mund është me në argumentu neve se s'ke mësu si t'ka dek gjishja. Apo, se më zanit ka me dikë babë gjyshi, këtë familja i desë disave. Pse? Përshkak se, ki nuk mësën farë, dhe më mundohet me kalëzu. Apo përshemë o thotë, se dje u konë shumë ftofë, s'kena posë me s'ke mundze. Gjithë mund e konë i arsye, e kësa i dhe në hajde, ikje. E kur kime mësuti? Kur kime mësuti? Apo, njerë, dhe mund, e nëzirë një arsye, tjetër, kështu vëzër shumë debate, janë shumë. Personi nuk atunet në temë. Apo personi nuk kanë atunet në temë. Apo për shembull shpesh i gjen njerëz për shembull në debat, pyetën për shembull për Islamin. Çka thot Islami për këtë punë? Tash ky zakonisht nga pozicioni se kanë më keq kuptue, shkon larg ik. Shum çka thot feja për këtë punë. Edhe ky e di se shoqëria është përhap shoqërinë për shembull abuzim me këtë meselë. Çka thot? Thot t'ja hupi këtë muhabetin. O nuk shon kështu, duhet të përmend argumente dhe fakte nëse pyetesh për diçka konkrete. Prej mënyrave dhe zot ka shumë edhe zot. Të gjitha ato mënyra, andaj Sheikhul Islam Utejmije thot, mënyrat e argumentimit gabim janë sa ka njerëzi. Çat sa ka njerëzi kanë mënyra të argumentimit gabim. Unë e përdorin mënyrën e argumentimit gabim. Ti e përdor një gabim, ai tjetër një gabim. Shoqëri të ndryshme i gjenë se e përdorin mënyrat e gabuara të argumentimit. Njëra prej mënyrave të gabuara të argumentimit dhe zërë, cila është ajo që ka quhet el ihtikam ilën në te iq është kur ti referohesh diçka për gjykim tek rezultatet. Për shembull, jemi duhet debatu një mesele, edhe argument se që kjo nuk o qështu apo që kjo o qështu, e merë referencë rezultatin. Që që e merë referencë rezultatin, vëzër? Por që e mu me shemë, du të kuptoni se sa i bje, qëfar i bje kjo mesele. Por që e mu, thuët, është obligim që të mos përkrahen, por që e mu, kritikat, apo edhe gjykimet për të kotë për disa prej teorieve shkencore, për shembull, për shkak se kjo e zbeh besimin e njerëzve tek shkencëtar. Dhe i zbeh motivet e studentave të ri. Për shembull, merre ka dalë teori shkencore. Edhe dalin plot njerëz thotë kjo e kot. S'ka argument për këtë. Apo edhe tash zakonisht i shaj për shembull tendenciozët, apo pishkencëtarë, çka thotë? Thotë nuk ban kështu me sulmue, me keksi kritike. Jo pse, non, nuk jap argument se kjo e vërtet e ti po thuaj kot. Thot jo thosë kjo e ja hu për shembull, thot namin shkencës dhe shkencëtarëve. Dhe i zbej motivet e studentave që të mësojnë kur shohin ato se shumë rezultate kanë dalë gabim. Apo për shembull, e gjejnë për shembull ti shok shumë prej njerëzve i thuaj. Për shembull, tani pasi që jemi te ateistat. Ateistat vëzhgojnë bazën më të madhe që e marrin pas shfaqjes në dunja të Charles Darwinit, është teoria e Darwinit. Nuk kanë as një qikish me mësu me diska qeter. Andaj të isha ketë ateistat Charles Darwinin e manxep. Se herë që ti ngushtohë, thot Darwini, Darwinin e ka sikur nashe kena jetët. Ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Minjerë, ata Darwinin e kanë bazë. Pse? Sepse kanë një problematik do të vinë te argumenti eksistencës. Qenjet ekzistojnë. Kush i ka shfaqë? S'ki komend. Kush i ka shfaqë për shembull njeriu si qenje të natyrës më të komplikuar që ekziston? Gjevapi Zot nuk ju ban punat e në. S'dojnë me e pranue. Apo, gjevapi krijues i pashquar, jo, se kjo qënë të Zoti hak, të Allahu Gjelluara. I vetmi strehim është, ja, strehimi kot, është Darwini. Pse Darwini? Se ti zakonisht pyetja bëhet, e çu shardhëm na këtë dunjë? Çu shardhëm na? Çfarë do të më thonë ateisti? Ti thua Zoti, jo, thot, krijuesi jo, ajo jo, çka? Evolimi. Evolimi. Çfarë është evolimi? Kan ekzistuar do të tjerë, janë kanë hyjvan, janë kanë kafsh, tu hec përpara, tu bë update, tu renovu, tu merre me tu, edhe kam rinë njëri. Kam rinë njëri. Kjo është për shembull. Për shkak se bazë e madhe e këtynëve, ki zguzon me prej këtë zonë. Edhe për shembull ti shpesh i thua për shembull, ti thua për shembull, teoria e Darwinit ta muhabet kot. S'mund me pas njëri prej ardhën prej majmunit. Hasha wa kella. Apo, a ka mundësi vëzër njerëzit mu shëndrun majmun? Po. Allahu Gjelluara ka përmenë në Kur'an dhe pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam. Jo veç ka që vëzër. Dhe pejgamberi ka përmenë se jo veç majmun edhe në mi. Ka transmetu Imam Bukhariu nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë sallallahu alaihi wasallam, një umet, një fis i bijve të Israilit ka humbë këtë dunja. Ja humbë, së egziston, së din kua, që që janë konë të egzistu, s'ka egzistu, ka në humbë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë mendoj se aj populli humbur, Zotje ka shëndru në mi, një grupë mive, janë jahudit e humbur, i ka këthin mi. Dhe ju dini sot mjekësia, vëzër, shumë për ilaqeve kër i përdor, para se me e përdor të njeri, kër e përdor? Të mini. Pse të mini, vëzër, e dini? Sepse mini është krijesa ma nga të njerit. Sot shkenca e vërteton se mini, edhe majmuni, është mas nga të njerit. A të dhëtë, për shemë, kër i përdorin këto vaksinat, ilaqe, dhëtë, provojen majmun. Qysh për reagon? Ti thu pse i të provun majmun? Po që ta provojnë apërstane njeri. Po thu që ka lidhje? Thot se njësoj reagon. Se këto i kanë të përbashta. E ku janë këto përbashta, lezer? Por që i më përmësëm ka thonë, janë shëndru në mi. Allahu Gjelluara ka përmenë se i ka shëndru në derra dhe majmuna. Në derra dhe majmuna. ama asë një derë dhe asë një majmun dhe asë një mi kur subo njeri. Nuan, a në sjell tas po, ama majmuni, derri, mi u mubo njeri? Jo. Për qëfar është i lezer? Sepse nuk o po asë një herë. E mirë, qëfar ndohë të këta njerëz lezer? Po shemë ti i thu, teoria e Darwinit o gabim. A i thot, jo, së mundët. Se atëherë filan shkenstari, po ju bika autoriteti. So, ato kanë thonë qështu. Ato kanë thonë teoria e Darwinit është e sakt. Ky për me rujt namin e këti, qka thot, teoria e Darwinit është e sakt. Po shemë u sot bove, zër, e dini qmimin Nobel, për shemë, qmimin për ndërë të një veprimtaria për dini zbulime, shumë prej djetarëve, shkenstarëve, hulumtuzve, nuk mund të marrin, vëzër, vetëm nëse, për shembull, edhe nëse janë qafira, janë krishterë, apo janë laik, apo nuk mund ta marrin për zbulim, ai ka merituar këtë, këtë ka plotë kushtet. Nëse zbeson teorinë e Darwinit. Se ja urzon këtë teorinë. Erzon këtë strukturë të madhe e cila e jep çmimin për nder, ti ja urzon këtë, se thotë zbeson Nobel. Zbeson në Darwin, s'mund më ta dhanë në çmimin Nobel. Andaj shumë njerëz për shembull e përdorin vëzat, çfarë thotë? Për shembull, jo, kjo ndodh vëzat, për shembull, thamë të bëhemi donjëherë vetë kritik. Shpesha për shembull njerëzit kur doin me mbrojt me dhëbin e vet. Qoftë Hanefi, Shafi, Hambeli, Maliki. Edhe ti thua për shembull, çka argument për këtë? Apo argumentet që ai kanë shfaqur shumë i dobët. Sepse vjen dash me këtë ajet, me këtë hadith, me këtë fjalë sahabe këtu më radh. Shumë debat që mund bëhet mes hoxhallarëve. Zakonisht njerëzit që janë fanatikë çka thotë? E imam jam spedia. Nuk lidhë shto, vëzër. Se me lidhë që ashtu imam jam spedi, atër si cëllim unë me tha. Por shemu, supozojnë një hanefi të bëtëm me një shafi. Ki hanefi a thot, që ishbe mua një fjas pas ka dita? Ky qëtëri thot, po shafi jas pas ka dita? A gjithë thot, po Ahmedi atja për të mërmenë se s'ka dita? Ky qëtëri, por shemu, munohet hoqën e vetë, codi thot, pse u gja ema s'pëdi ka, po kjo s'ka fun, allo. Kjo nuk ka fun. E kjo është fari thonë, vëzër, kësa i thonë, për shemull, mu gjiku të rezultati. Që është rezultati? Që mu t'i thu, imam i jam o i besushëm. Një. Meselën që ma ka dhonë fetfajëm, është e sakt. Kundështari thotë, pse o e sakt? Ti thu që, imam i jam i besushëm, edhe fetfaja e besushme. Ti thu e, fetfaja nuk o e sakt. Kjo nuk ka lidi me besimin një imamin tanë. A je lidh me rezultat. Të gjë jo se me ba kjo me mdal gabim pi del kiqë kisë di. Për me rujt këtë rezultatin këtu që e ka pru, kje e manë edhe këtu. E këtu vëzë kur banë shumë sene, njëri ju i përshemë mullë mi thonë 20 batila, veç me embrojt një sen. Apo, 20 batila i thotë, vetë me embrojt. Kjo vëzë ju ndohë plëtë dhe pjesë përshemë kur dali me folë nëmën të islamit. A i për me kalëzu që islami përshemë, a i thotë, a është islami përshemë tolerant. Edhe kja shkja nismo. Po, islami, namazin janë si dush mu falë vetë, si dush ma gjëruti, si dush dhe mësa gjëra. Apo, edhe e zbut, dhe ti thu, smet kur gjopi fejo, vlo. Ki kiti ideje në ka, ta nxerë rezultatin islamit tolerant. Nuk shkohet kështu, vlo. Ti ka zojnë njarë islamit që shohet, që ka zbitë Allahu Gjellë Gjellalu dhe Muhammed e Sram që ka praktiku. Pastaj, thuj, që kjo a ma tolerantja që egziston. Ska ma tolerantja që ka zë. Pse? Sepse ka zbitë për të mëshirëshmi, për Allahot, për Zotit. Ajo që ka vjen për Zotit, së mund më kanë, jo tolerante. Ama për shemë, nëse ti domi, shemë, nëse njani dhe në islam ju thotë, qka thoni për kamatën? A ka tolerancë për kamatën? Ki thotë për shemë, tash, kur i e në zorë, dë njëhe, kata, gabim e kinis. Kamata haram, pik. Kamata haram, pik, ragia haram, pik. Apo, rashe për jashtuse, ato të rashe për jashtuse, shikohen me qfarë? Shikohen me, do më me teleskop, hol, deri sa ta shojna, ku kam rria i zorë? Qfarë zorë i kam rria? A në veze nuk duhet duke i mbrojt disa rezultate, me i prish regullat. Me i prish regullat. Sikur që përmendu ligjëratën e kaluar, për shemu njani thot, për shemu, e merëm zakonisht namazin. Pa namaz nuk ka gjenet. Allah në bof namaz ditën i fund, ja Rabbel Alemin. Pa namaz nuk ka gjenet. Zakonisht që vjen, për shemu, kundërshtimi. Zakonisht kundërshtimi vjen. Apo që shpëthu ti, o, shkoj, ketë, shkupi me të pa gjenet. Nuk shkohet kështu. Apo tjetër thot, e kjo pi bje që i baba jam, ka gjenim, ja? Olo, na për me erujt babën tanë, su në prish në fejër. Për me thonë ti që i baba jatë ka shku ka gjenetin, as mujna ketë ta jetët e namazit me ikë, pse? Se ki thot, mëse lëndo, olo, se këti pi del baba në gjenem. Jo, olo, për këtë arsye, Ebu Talibi ka hinë gjenem, Ebu Lejbi ka hinë gjenem, babaj Muhammed Sram hinë gjenem, nana Muhammed Sram hinë gjenem. Për çfarë arsye, o vëzër? që mos dalë dikush me thon, kalla kalla se baba jam, çka baba jot? Çka më bën ashtu babën sa? Baba jot, babgjyshi jot, smunën me ndru fejën. Njoni do po mbas që saj peqet çështu, unë ta çesë. Na nuk, për shembull. Ti shkon, për shembull, mundet njëri për shembull me thon, çon pasuritë e veta, parët e veta. Edhe gëzohet, si ka gjithë parë. A, gëzohet si ka gjithë parë. Edhe shtash për shembull ju thot njerëzve, ti ka me tabletë sta, ti ka me tabletë sta, ti ka me tabletë sta. Në rregull. Ju premton për shembull plotë, ti një shtëpi, dini asi. Kur shkojnë kombimore thot, "Të janë letra me ngjyrë, nuk janë parë, këtë fals janë." Ky thot, "Vëllai, çit më original se unë kam me jablë shtëpinë atij." O vëlla thot, "Ti nuk e di ku kemi blerë shtëpi, këto parë janë fals." Jo, s'munët më konë falë, s'munët atia kam premtu banesën. U kushtë ka dhe më ja premtu? Në ka një arë për shumë, ja premtojnë atisa njështë dhëtë, halë dhe më stanije se edhe me pak hi, hingën e ti hi. E pastaj, kur ti dëgjoj argumentet, kur ti dëgjoj faktet, pastaj ndeshët me faktet. Në dhe të shejhu lisamu të imie, shumë prej njerëzve kanë gërdi për tekste kuranore, nga se vinë ndesh me ato që ka a i ka vendosë për parimive para prake. Ka për të njerë, për shumë, e prejnë një mesele. Ta është ti përshimu ja bjen një ajet, që kjo ajet nuk përdoj qështu. Jo, dhe të këshirë se kanajt e ujlë kjo. Kanajt e ujlë kjo. Kanajt interpretim tjetër. Pse? Vesht i dale kjo mirë. Kësa i thëmë vezën mu gjiku të rezultatet e tua. Apo? Kjo është prej formave të argumentimit të gabuar. A në dhe zërë, për të ruajtur një rezultat, nuk prishet regulli. Nuk prishet regulli. Andaj kanë thënë dietarët, çdo e vërtet që nuk dëshmohet vetvetiu, haku, vetvetiu mu dëshmohet. Andaj Allahu u jela vezër, pejgamberi ta selam vezër shikosh çai ka thënë Kur'an. Inma 'alal rasuli wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, Muhamedit alayhi salatu wassalam si i dërguar, vetëm një detyrë e ka. Me kallëzuë çysho qartë. Pse për nga mësam nuk është kërkuar, për nga mësam me bo polemika, me bo potere, pse? Ski nevoj. Ti veç ka dhe jau qartë, ka në mërë dhe ashtë. Andaj Allah u gjithë ashtë qëfarë thëtë në Kur'an. Fesaufe ta'lemun. Fesaufe ta'lemun. Kush ka dishim, dhe të ka në mërë dhe ashtë. Përse kjo mënirë e shprejës Kur'anore shumë e lartë. Kjo mënirë e shprejës Kur'anore. Hajtë se e mërë dhe ashtë. Sigur, kur ti për diçka je shumë i sigurt, me bindje. Edhe ti thu dikusht, edhe dikusht thotë, sa ç'shto? Ti thu, tamam me Allah. E dinim vakt koronas, smundja koronas. Ska korona, ka korona. Ska korona, ka korona. Kur u smujke, hoxho kishte. Shë e ndroj tash. E doktor, qka thoi që në vëzër? A isha ko bindin disha, qka thot? Isha Allah thot, nuk dhe ama, me të raki me morvesh. Atëherë, ku të mëni e bindja, e Allah u gjitha, këtë Kur'an që e ka ba, së më vëtale mu, së po binda, hajtë që e mërvesh. Kur dhe se sheshe, andaj për shemull, disa prej djetarve, kanë ardhë dojë kanë thanë, na dyshojna në Allah, dyshojna në pengamber, dyshojna në gjenem. Apo? E thuhet se njëri prej djetarve, ka thanë, a dyshon? Edhe pse kjo nuk përdorët për seriozitet, po për ta supozuar landën, për të supozuar rezultatin. Që e ka thanë? Ka thanë, kësa pi balkonit? Drejtën që të shka dyshon e mërvesh. A i të dyshue. Po, njëri vëzë me momentin e parë që vdes, keqë të filozofiat, a ka, a s'ka, keqë hukën. Këjtë hupën. Shë njërë me thonë, a thupi 54 me këty njeri vdes. Shë ashtë të hinë debatë, valla e vdes, valla. Shumica njëzve shka vdesin, që akcejnë për 54, vdes. Jo, valla, vdes. Unë e di një që s'ka dek. Valla, vdes me këty për 54. Vdes, vdes, dhe vdes. Këte, valla. Këte edhe këshira vdes, ajo. Minjare provon. E ka njërë vëzër disa prejnëzve që ka i thue, nuk ka islami haka, po. Tamam. Hajtë se shef. Kime kuptue, ajnë l'jakin, haqqa l'jakin që i përmendëm ligjëratën e kaluar, janë forma kuranore për çfarë, për mos të këthit e rezultati. Pra Allah u gjatë thar leje, kanë me morve që kjo haq, sepse haqin nuk ndryshohë. Haku nuk ndryshohë. Gjithashtu dhe zërë, prej formave, e që këtë kjo forma dhe ndalim pak ma gjatë, nga se është e shumë rëndësishme, para kësojna, ta përmendin një regu tjetër, pasaj kalunet e kjo. Nëse kjo rëgjullur kësh, kjo mënira e të përdorit të njëriut prej kashte, është prej mas shumë ti që sulmohet islami. Po ta lëna për në fund që ta kuptojna ma mirë. Prej mënirave të gabuarave zërë që përdorin në argumentime, është edhe ajo që quhet vezër el munhadir el zaliq. Vendi ku rrështet. Vendi ku rrështet. Çka është për shembull vezër me vendin ku rrështet? Për shembull, kur njeriu mendon se një vepër e caktuar, mohem edhe. Një vepër e caktuar, nëse ndodh, shkak i kësaj ka mu tërhesh një varg vepra shtjera. O më kishka argument për këta. Edhe kjo e ben argument, dhe jo, si ndodhe kjo, ka me ndodhe kjo tjetra. Ti to vlogë, nuk ko kush si ndodhe kjo, dhe ndodhe kjo. Jo të ndodhe. Por shembul, vezër, por shembul, zakonisht njërzit e përdorin këtë mënyrë të argumentimi. A kjo nuk është argument. Por shembul, i thu e sot, i thot për shembul, kopraci, i thot kopraci, prindi, kopraci, i thot gjallit vetë. Thot, mi jep një dinar, nduon 10 dinar. Edhe i thot, baba jo. Pra fëmija i thot, bemi 10 dinar, thot, baba jo, se o kopratës. I thot, pësis mi jep, thot, se ne se mi lip 20. Mësa ne mi lip 30. Mësa ne thot, të ne jes papare. A i bje qështu? Nuk i bje qështu, ola. Ti ka lip sot 10. Thot, gjallë se ke i lip 1000, mësa ne na. Mësa ne unë në mes pukara. Kush tha se pi 10 që të shkon 1000? Ska argument. Kështu vëzër ka shumë për shembullë. Për shembull, kur don dikush me të kallëzu se një ushqim i caktuar është për shembull i ndaluar. Për shembull, vëlla mos e haç këtë ambulsir, se unë i di 10 njerëz që i ka rrosh sheqeri. To angra ambulsina. Ti thua vëlla, a ki argument special, të veçantë, shkencor, të prakshëm, se ç'kjo ambulsin ta ban sheqerin. Po vëlla, filani, filani, filani, çështu to angër si ti thotë i ka rrosh sheqeri. So është argument ajo vëlla. A nuk është argument. Apo, pse? Sepse ambëlsirat nuk ta bojnë sheqerin. Por janë një grumbull tjera gjëra të cilat ta bojnë sheqerin. Cila, se ke treti, që ke përdor ujë për shembull. Për shembull, ka njerëz për shembull 90 vjet, këtë me sheqer rri. Kur sheqeri si ka ra? Pse nuk i ka ra? Se ka mundi ka po sport. Ka mundi tamam e ka hangër në sheqer, e ka ditë çka e neutralizon sheqerin trup. Edhe ja ka dhon vetvetes për shembull, çfarë? Ja ka dhon atlantën tjetër që e neutralizon. Apo, e tash njëri thotë, jo sheqer, çiçi kjo thot po ta bëj ke sheqerin. A e keni të xhunia, shpesh thot. Valla thot çiçi kjo, e. Ti thua valla po smunë be çiçi se as mjeku, as shkenca, po thot muçi shumë ro. E ban vet vetën e vet argument se çiçi ta ban sheqerin, nuk shkon kështu. Apo për shembull, zdiçish më thon dikujt na për shembull se e për shembull akullorët janë për shembull kancerogjene. Edhe thot dikujt shumë akullorët janë kancerogjene, ta shkaktojnë kancerin. Allahu qeroft të sëmurë të muslimanëve. E ti thu, Allah, nuk ka argument se akullore të shkakton kancerin. Thot, po, a do argument? Argument, këso i thënë dhe zërku, këso i thënë veni rëshqitës. Ki menon se si të ndodhë që kjo ketë rëshqesin këto qerat. Thot, për shemo, akullore, Allah, u ka vërtetu se po ta rritke peshën. Banë ma trash. Shumica që ti në shabibike kancerin ishin trash. Kjo nuk lidhë shtodhët. Von, mbi pesha, është njëra prej mundësive me tra kancerin. Apo, njëra prej mundësime me tra kancerin. Po shka ka lidhe që tu me akullorën? Ki zdi që shme nalë, thot mos ha akullore. Ki thot ha akullore. Pa pse zban me angër, se trash. Kush trashët i be kanceri? Jo, dhe disa trash nuk i be kanceri. I ka ra njanit, po ka pos edhe faktor tjerë të se ki pahe. Ka pos faktor tjerë të se ki pahe. Kësa i thonë vëzër qfar? El munhadir e zelik. Kësa i thonë el munhadir e zelik. Si përdoret kjo vëzër? Përdoret kur ti mendon se një njeri kur e ban një vepër ka mendohet edhe kjo tjetra. Apo, për shembull, zakonisht njerëzit në jetën e kësaj bote e ndodhin i përdorin këtë sene. Për shembull, vëllazër, marrë kështu. Ai ta bim në fe. A keni parë njerëz kur thonë, për shembull, ti thu vlera namazit, fol për vlerën namazit, se njeriu pa namaz s'ka mundësi me shpëtu te Zoti xhelel xhelal, çfarë thotë? Po çfarë namazi, Allah thotë filani si ka nis mu fal këtë shpinë ka të llovit. A jemi nuk të allëzë? Thot, mirë kënë, rahat kënë. Si pohin, thot, dikush me namaz, to më vi përbohat. Do me thanë, kia qëtë qisha qëtë rezultati, do më thanë, namaz, njeri, plus namaz, to më vi familjare. Islami be to më vi familjare. Ti të allëzë, s'ko lidhe kjo me këta. Apo tjerë, për shemë, thot, ka rase, plë, thot, Thot o gjo, pisi këm fillu me falë namaz, me lezu Kur'an, thot si jam mirë diçka. Më ngushtohet frima, tut na pidekës. Kjo format ndryshme. Jo rasisht edhe janë shtu këto rrugëgjit falc. E lusë për Allahun që Allah të drejton të gjithve. Qka ndodhe dhe zërë? Ti thu, qërë Allah, kjo s'ta ka shkaktu islami. Po ti smujnë e ki pas, veç që e ka zbuluë. Ti që të smujnë e ki pas moti. Po i ki mluë. E ta shkeshkuja ka ik blunin. Dhe ato janë shfas, që i ke pas. Ti me bomës me pas qëtë në këtë dunjarë, ti këshit qëllë që në akiret në zarmë. Thot, jojo, Allah, si janë isë, thot, barki të mëdhim, të shpina të mëdhim, kampo mëdridhen. Ti thot, Allah, s'ka lidhe kjo. Edhe ka plot për një gjithë dhe shkar, thot, le e Kuranin se ma keqë. Jo, edhe, le e thot se problem delë. Kjo nuk shkon kështu, Allah. Ledzoj e Kuranin. Ledzoj e Kuranin se kjo ta ek smundjen. Ta ek smundjen. Fal namaz. Njërë thot, po dhe po fal namaz, po këshyre që i ka po familjes. I ka të lovit, ketë. Bab me nane, bab me vlade, ketë janë... A ki pa dhe se zakonisht njerëzit kur uzohen, ndodhen probleme. Pse dhe se ndodhen probleme? Pse ndodhen probleme? Sepse ky, kur ka inë si uzohen, dhe zër, ajo shpio kon plot me shëjtan. Po sa kon asë njëri që e ka përmenë zotin ati. E dhe të janë këtë në harmoni. Kur ka arë ky, ato këtë shëjtan ka reagutash. Këto që shënë zirë rezultatët, që si njësi më falë, më su falë, dhe, edhe rahatoj, nuk shonë kështu. Që shqipje, falë nuk ketë, rahatomi. Falë nuk ketë, rahatomi. E dhe teorinë, vëzër, shqimën të korona. E, o bo një studim, apo, se këto që ka e pinë cigarë, nuk ju be korona. Që shqipje rezultati? Cigarë janë është të dobishme. Jo, nuk ka. Apo, për shqimë, përmendë më ligeratën kaluar. Për shqimë, mbi 60% të duhan pirsave, në kod gjatë, ju be kanceri. Mbi 60%. Me ato që ka ja prodhojnë cigarën, jo me teoria tona. Me ato që ka prodhojnë cigarën. Thoj mbi 60% e duan pirsve në kod gjatë ju be kanceri. Ki thot leve se mua bet kote kota. Kitë ma ala e me e pi ka 90 veti kam. Nuk shirët kështu, Allah. Ti ki gjithë një 9 veta, 10 veta që ka ra. Apo, mirë po, a e di se sa njerëz ju ka ra? A e di sa njerëz ju ka ra? A në veze, shiko, nuk shikohet, për shembull. A në për shembull, ateista ju ndodhë, për shembull, zakonisht, shumë sharë ka ndonjë, shumë luftë ka ndonjë, shumë këshia ka ndonjë, shumë parregullësia ka ndonjë. Kjo i bëhet që s'ka Zot, hasha wa kella, i madhështë Allahu, nga fjalët e zullumqarëve. Mirë po kjo dhe zërë shikim i kotë, për qëfar arsye? Sepse merrem me statistika që shkan qef ata me volë. 8 miliard njerëzi i ka bota. Ha? I përqindje shumë e vogli janë burkë, tjertë ku janë këtë lirë janë. 8 miliard njerëz i ka bota. A janë këtë 8 miliard smuta? Jo. Një përqindje shumë e vogël janë smut. Për çdo vendet ta dalin 3-4% smuta jo. Apo, a ma e ke pa ti kur shkon në spital? Spital në gjenjën e ki që këtë shkupi smut ka na. Po jo, Allah, dil. Shumë pak ka ati. Nuk ban me marë përqindjen nga një fotografie cila doget për momentin e madhe, ama është brana murave. Ti thu përqindje, spitali ish plot. Spitali ish plot, ama jo qiteti ish plot. O ku e ke nuk u finit? Por shembull, thonë shumë ka luftë ndonjë. Po, më shumë ka paqe. Por shembull, pse ka kriju Zoti një njeri të paralizuar? Po ka kriju një njeri të paralizuar për 2 milionë. Ne ka kriju një njeri të paralizuar për 2 milionë. Këto 2 milionë pse s'po thua, çuçi ka kriju, çka është bukur këto 2 milionë? Këti ju punon koma, veshi, zemra, syni, goja, këto organet ju punon, po pa më ki paralizuar. Ai ka shpjegim për atë paralizumin, ama ti e ke marr në syrat gabuar. A do të kalojë për gjëra të sad? I përdorin në format të cilat i vendosin në vendin e gabuar. Por që për formave të gabuar, dhe zërshfar është, kur përdorin shpreje, i thojnë mulakkame. Mulakkame, dhe zër, janë shpreje emocionale, shpreje të rreme, jonë kontekstin e duhur, i jep për shtypje dëgjusit se meselja që është të që ka thonë. Ja? Për shembull. Për shembull dëgjon për shembull zakonisht në lajme apo edhe në biseda, për shembull thot krejt e din se kjo vepër për shembull e kanë bërë filan grupi. Dhe këtë njerëzit e drejtë të moralshëm për shembull janë të pajtimit. Këtë njerëzit e drejtë moralshëm janë të pajtimit. Çto i drejtë i moralshëm i janë të pajtimit apo për shembull. Kjo vëzër është shpreje e çfarë? Mashtruse. Shpreje mashtruse. Çish ndodhet për shembull? kjo ndodhte këto çka mire me teoritë konspirative. Këta e kanë bo këta, këta e kanë bo këta. Por shembull, e dini, luftrat, smundjet, apo Covidi, 19, Covidat, maherët, edhe plot për ngjarjeve. Ndrimi qeverive, zbrita, filan kryetari u ka bon, filan perondorien, filan kryetari kanë ndru, kanë me vrahat kryetarin, kanë me nxit këta. Edhe ti e gjënë në vërshemë 45 minuta, 1 saat, 2 saat, folë, muhabet. Po kur i marrë veçit të informata, ato zakonisht përshemë njëzit, të lumë të goja, të knovë të goja, sa të vërtetat për të kalzonë. Që ka thonë ki? Kur gjo? Qëfar përdor? Përdor shpreje përshemëll që ti ta prekin përshemëll kënarije. Përshemëll thot, Allah veç budalë më besojnë korona. Ti hin luft për me vërtetu që si budalë. Shiko qëfar luft e që ti? Përshemëll. Ti mere një palë, thot ka Covid, tjetra thot s'ka Covid. Qish do dhe zë lufta? Përshemëll dalim të konspiraci thonë, a ka me e të më njeri me që më që i besojnë korona? Ta shti thu, qysh mi a vërtetu që jam i meqëm. Pse e futet që këta a ka me njeri meqëm që i besojnë korona? Dhe me kejt njerëzit e meqëm kam besojnë korona, zbesojnë korona, veç ti budal a ki mejt. Ti ta shi në luft që jam budal. Apo, përshemull, zakonisht ateistët e përdorin. Ala, feja në shekull 21. Ovo njerëz ka nejtë për para. Ja ka mejtë të prapambetur, a gjemë erën me fe. Ti ta shtu kaldu se si e i prapambetur, shkoni mohon të vërtetat. Ka dale. Sepse këto shprejet, pra pambeturit kanë mejt me fe, o shprejë emocionale, s'ka kur farë argumenti. Apo përshemu kjo përdojë dhe zënë mesin akademikave. Zakonisht përshemu profesora, akademik, njëzit dhe se të mundohen me shkrujt, apo me hullumtu diçka. Përshemu zakonisht kur pytën këta, a janë fetar, a fali namaz, e kështu me ranë, ose janë nga pala që thirë në musliman, apo nga pala që janë krister. Edhe kur thua përshemu, a banë lutje ti, a falësh, thotë përshemu, po kjo elita e intelektualit, thotë, i ka kuptu gjarat. Të shikoj, i ka kuptu gjërat. Që i të thonë ti i ka kuptu gjërat? Do më dhanë kjo feja juve, ose namazi, janë për ata që ka skuptojnë. Ato falen, a na që ka kuptojnë, përshemë. Përshemë, sot, njëri prej ateistave tha, ku është dalimi, tha, mes ateistave shkencor edhe fetarve? Tha që e ku është? Fetari lutët. O, Zotë, që ma këta, o, Zotë, që ma këta. A na, pra që i këkina kuptu gjërat, në shkojnë e morë në acenit, atë gjërën e kërkua. Por shemo, tha, ne nuk lutmi o Zotë që e shion, shkojnë e prek në rejen, edhe e provokojnë ajo e zbrit shion. Edhe dhe me këtë, a u bindët? Ato shka zdi nuk ka problem u lutë. Abo, pra me e mbush vetë vetën, kjo vëzër është manipulim. Argument dhe vëzër se rejt nuk prekën që shata mendojnë. E dyta, kush i mbush rejt? Kush i mbush rejt? Apo, e dyta, shumë prej gjërat të cilat ata thonë ne i prekim, së një prekim. Shumë prej gjërat që ata thonë ne i prekim, së një prekim. Por që e mbull, steriliteti. O shë njëri shtarë, nuk lindë. Që shme bo me lindë? Tho së mundët. Shkenca, se dina, mas 100 vjetë, ndoshta. Edhe e le njëri në hapsirën e ndoshta. Ama ka me zbuluë. Pra njëri ju vëzër nuk duhet me ra pre e shprejeve të manipuluara. Por shemull, elita akademikave kanë vendosë se, por shemull, feja të le për mas. Një njëri shkollum, thotë, nuk shkon gjami, ola. Që ishë njëri shkollum? Jo, shkollum shkon gjami. Në shkollum shkon gjami. Andaj Allahu gjera shfarta në Kur'an. Inna me jakshallahe min ibarihi l'ulema'u. Allahu ti tutën prej robëve të ti veç ulematë. Ka thënë Abdullah ibn Mesudi, ma e me vëzër, me gjithë se këta, me se mirë një tash me bishtë, një njërë me thotë, o gjëna tha se kitë këshmi hoxalarë dhe djetarë, jo. Abdullah ibn Mesudi ka thënë, si cëli shka i tutët Allahit, ajo është për djetarëve. Si cëli shka i tutët Allahit, ajo është për djetarëve, edhe nëse s'ka dije me të kalëzua. Apo, jo me dhënë fetfa, po njeri cilë e ka kuptu se pse ka pru Zotin këtë dunja, cilë o qëllimi jetës, cilat janë kërkesat e Zotit për ta, a ka ma dije se që kjo? A ka ma dije se që kjo? S'ka ma dije se që kjo? Mu ka një intelektuali ma i madhë në bot. Apo, mu ka një intelektuali ma i madhë në bot. Edhe thirë është për një tem të caktuar. A ma ti se zëtën atë tem. Edhe a i thotë për shemull, bujrëm zëtënin në falë për këtë tem. A ma i nuk i zëtënon, se e ka shkollën gjithë tërkun. Edhe a i anis me thotë për shemull, e kam kri shkollën, filan shkollën, edhe une e di që këta e zëtënoj që ta. A i thot, ketë në regull, falë nga për këtë temë, është ka thamë na. A të ban këtë që ajo që ka ti e di me e ditë dhe këtë që ka si të ditë? Jo. A të arsjeton? Jo. A në dhe zërën, a njëri cili shkollohet apo përfiton një diplom të jetës saj bote, nëse se ka morë vesh pse ka pru Allah i këtë dunja, që i duhet dhe diplom? Që i duhet dhe Allah? Ti edhe diploma jote në gjerën, Zotin Arruj. Muhammed e Selam dhe zërën, s'ka dit asë me shkrujt, asë me lezuhet. A dhe zërën, kjo nuk ka hajgarë. Me ja pas në gjerë, shkronjat arabe, që ne i lezojmë, Muhammed e Selam, Kuran e Shejka Zbrit, për jam sa me ka morë dhe nuk ka dit me lezuhet. S'ka dit që shë në gjitë në shkronjat. A i ka dit me lezuhet kështu me gojë. Por nuk ka ditë mi shkruaj çronjë, do vajt në luftën e Hudejbijës, i ka thënë Aliut, fshin e Muhammed Resulullah, ka thënë kush Muhammed. Se nuk e ka ditë ç'i shkruaj dhe lexohet. Por ajo është zotnia e njerëzve. Aja maja e njerëzimit, Muhamedi alayhi salatu sallam. Andaj Allahu e ka përmend këtë në Kur'an, se nuk ka në çmim. Ha? Ummi, ka thënë pejgamberi i cili s'dimë shkruajt, s'dimë lexu. S'dimë lexu këtu vezë s'dimë lexu shkronjat kur shkruan letër. Ai dimë lexu këtu. Dimë me fol, me i shpreh fjalit dhe ka qenë intelekti më i madh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po mungesa e lapsit, a ka bëu ata të prapambetur? Jo. Adhat ibn Hajar al-Asqalani rahmetullahi alaihi thot për pejgamberin e sallallahu alaihi wasallam, mos me shkruaj dhe me lexu është vlerë, e për neve të tjerëve është emet. Muhamed. Për Muhamedin sallam, mos me shkruaj që s'di, edhe me s'di me lexu shkronja. Për ta o vlerë, se i ka arë shpalja për me s'me thanë dikush, ti ki ledzua dhe ta man pëti. A për neve është, qëfar, kjo e metë, a për ta o kon vlerë. Andaj Allah e ka përmejnë në Kur'an si vlerë. Kjo është vëzër për i gjërat e sërë i kam përdor djetarët në këtë kontekst, në pasqyrën e regullat të gabuar. Gjithashtu vëzër, për i gjërat e sa të përdorën në mënyrat e gabuara të argumentimit, është ajo që ka quë vëzër, el qismetu thunaije. El qismetu e thunaije. Që do nga vëzër el qismetu thunaije? Kanë thanë mundësit e izoluara në dy. Apo e quhet për shembull ngushtimi i rreshëm. Ngushtimi i rreshëm. Që do nga vëzër ngushtimi i rreshëm? Kur njeri ju e supozon argumentin e vetë, e ngrit argumentin e vetë, mbi teorin dhe premisa se nuk ekzistojnë pos dy mundësi. Aja dhe bëja. Edhe i thotë zakonisht njerëzit thotë, a kjo, cëla e vërteta? Edhe këtu edhe shpesh njerëzit ngushtohen. Për shembull, ndodh për shembull e përdorin njerëzit, thotë ja i me neve, ja kundër neve. Apo për shembull në Amerikë përdoret shpreha ose duje Amerikën ose leje. Ose duje ose leje. Domthonë, s'ka zgjidhje të tretë. Apo edhe kjo vëzër përdorë shumë të njerëzit. Edhe ta të isët është me të madhe. Po ndodhe të muslimat më përdorë. Kur njeri ju t'ja jep veç dy opcione. Falë dhe thot, a kjo. Dhe këtu vëzër plot një muslimat dhe bim. Thot, a lejot as lejot. Edhe njerëzit ngushtohë. Njerëzit ngushtohë dhe këtu vëzër. Edhe njerëzit se flasën e më të Allah u gjelluar dhe pejgamberi sa zellem. Ngushtohë. Por shembull, janë një shembull. Shejhul Islamu Teimi, rahmetullahi alej. Kur është pyet, por shembull kam polemizuar dietar. Kush është më e mirë, më e vlefshme? A Aisha, a Khadija? Një, Aisha, dy, Khadija. Qëta ma e mirë? Shekhu Lusa Mëtimi e thotë, kjo e kësë me thunaje. Aja dhe bëja janë ndarje dy. Ka opcion tre. Qështë opcioni tre? Por shembull, disa djetarë kanë thonë, Aisha ma e mirë. Sa jo e ka rujtë fejën, ajo ka mësu fejën për menç, e ka jetu në kohët gjatë me pejgamberin e Islam në çështën e Medinës, e kështu me radhë. Disa pal djetarë kanë thonë, jo, Khadija o ma e mirë, sa jo e ka një mupin fillim, kur se ka pas kërkana, e ka pas veç Khadijën, me parët e Khadijës, për nga mësa me ka njës këtë punë, e kështë më radhë, Shekhu sa më shparë thotë, nuk janë këto gjevabët sakta. E sakta cila, me eshti një gjevab të tretë. Cila gjevab i tretë? Në fillim Khadija ka qenë ma e mirë. E në fund ka qenë Aisha ma e mirë. Për hivës ka qenë Khadija, ka qenë Aisha ma e mirë. A për kraje morale ka qenë Khadija ma e mirë. Pra nuk ban me dhanë një ajen apo bojën. Jo të soja. E kjo plët për njëzve ju ndorë, lezër. O të jakështu, s'ka dhe të dy. Apo, zakonisht të lezër, njëzit i përdorin këtë gjera. Për shemull, lezër, përdorin në legjeratat e kaluara, po këtu kjo shemull në duhet pra. Për shemull, debati i madhë që bëhet në një, lezër, për shemull, thot, ti, e përkra, për shemull, thot, abortin. Vrasjen, Këka e qënë ata vrasje e letë. E abortue gruja fëmijën, zdo me majtë. Edhe zakonisht, për shembull, kur dojnë me të ngushtu, që ka thonë, për shembull, thot, ti ja e për kra, thot, abortin, ja jetë e për kra, mu rritë fëmijët pa pa bena. Ti thu, që shëllidhë dhe qështu? Po thot që, një njeri, një gruje, me një burë, kanë majtë, kanë mejtë, me vladë. Këtë vladë nuk e dojnë, zdojnë me majtë. Na thot, i kena dhe mundësi. Ja me e mitë me abortë, zotin arrujtë, ja, murit pa babë na. Edhe ta këto dimuncija cilat janë, këto dimuncija të në ti mungushtue. Që ti me thanë, ata me thanë, a i shka se përkra abortin, a i atu thirë, për shfarë, atu thirë murit, fmit, pa babë na. Kalaj, është një opcion tjetër, i jep janë honës. Po jo s'pedo, po këtë shmi adha. Pse ma ke dhonë një rezultat gatshëm që s'ka mundësi me ma pru si rezultat? Apo për shemë, dhe zërë? Sidomos këtë kohën tonë, zotin arrujnë dhe familjet tona, çështja e martesës burr me burr, gruje me gruje, zotin arrujnë dhe vlatët tonë. Kjo zërë bërë punë e madhe. E kamu bërë punë e madhe. E lusim Allahun që Allahun t'i forcon kam të muslimanve. Dhe krejt atërët të sëtë dojnë me rujtë familjen. Por shemë. E pyjtë gazetari filanin që e ka palë, që është të diskutu me ta. Thotë, a jeni ju për të drejtat e njeriut? Dhe si rezultate për krani thot këtë kategoritë e njerëzve. Dëmon, ja bje punën në dy. O i e kundër njerëzve, o e për kroket. Tash, cila është të ngushtim dhe? El ihraqë, zëif, kjo me të ngushtu këtë e këtë. Se, se ka një zhidhje të tretë, e të katërt, e të pesë, e të gjashtë. Zakonisht qështu, për cilë i debatit me vëmendje dhe? Si do mos këtë pikë? Thot, a i e ti për të drejtat e njeriu ta jo? Qysh du të me pohu këtë që janë për të drejtat e njeriut, për mos me dalë që është i konservative, ekstremiste, që se do njerin edhe të drejtat e njeriut, du të me thonë, po, une nuk kam kun gjakun dër atyne. Ato e kanë punën e vetë, të drejtën e vetë, pse? Se kje ka pru ngusht. A aja a bëja? A ba me thonë për shemë o kështu? Unë nuk e përkrahi, për shkak se ata e kanë qujtë smundje, doktort, dhe kjo është mallkimi i Zotit. Me pajtimin e këtë feve të muslimanëve, të jehudive, krishterëve, dhe këtë që ka besojnë Zotë. Kjo mallkimi Zotë, kjo vepër. A banë unë e mësë për këta, mësë për këra, që këtë vepër, dhe unë jam për të drejtat e njerëzve. Jo, zbanë kështu, thëmë. E kush i ka caktun a dhe mbo këta, dhe zë kjo është manipulim, qëfar, i argumentit, zbanë me ranë këta. Si bijen këta, dhe zërë, kër njeri ju mendo se s'ka opcion tjetër. S'ka opcion, opcion tjetër. A dhe zërë, në islam, shumë për e gjëra, për shembull, zakonisht ndodhë shto. Për shembull, ti i thue, i thu dikujna, a jetë për kra, për shembull, zakonisht në përmedja për dorën, ti i thue, a për kra ti islamin, ose për shembull një, zakonisht në musliman thojna, se islamin du të më gjiku, apo? Islamin e fejë Zotit, e cila meriton ligji islamin më konë mbi gjitha. Edhe për shembull, kishka thotë, a, thot, ti po dëshë mja prej njerëzve durët. Nuk thash Allah mja prej durët. Ja, ja, po, atë janë i ligjat e thot. O, dhe, nuk thash mja prej durët. Thash, islam ja ma e larta. Jo, dhe, ti për krashe, për shemull, ekstremizmi. Këto, a, bë, zban muslimani me rap. Pse zban Allah? Se kjo të ka pruti, a, ja, bëja, pa tjetër e qëtë si këtë rezultat. Jo, ne e përkrajm islamin, ose për shemull thojnë, kush do të që thirë për islami mu praktikua derin maksimum, kja të thirë mu të lovit. Këtë do mja u prish njërës dhe rejnin. Kush ta me të prish rejnin? Po thotë s'ka, islami ja prish rejnin. Andat i është e përshemull, zakonisht, kështu ju bëma pyti njërës dhe përshemull. Thotë, a jetë i përshemull, thotë, debat. A jetë, thotë, ti përshemull, për me izolu grujen. A ma e di shka qëtë izolim të ajë, me mbulu, përshemull, grujen. Thot, për shembull, a je, thot, ti me e mshel grujën, thot, mrena, a je për mukan, a jo e lirë. Edhe ti jep dy gjevabe, vesh një, dy. Ja, du është me thonë, si jam për izolimin e asaj, ja, jam për izolimin e asaj. Qëna gjevabe, vëzër? Si jam për izolimin e asaj, ama jo du të më mluhe. Që kjo është gjevabe? Nuk mund është ti me izolue një gjevab, në dy. Ja kjo, ja kjo, s'ka. Kjo vëzër është manipulimi, si do mos atë mediatik. Ja kjo, ja kjo. Abo, kush do që e përkra, por që e më do të këtë teori, kjo atë të thirë qëta. Ja, sa të thirë qëta. Abo, kjo nuk atë të thirë qëta. Apo, për shembull kohën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, kushdo që është rreshtu ka pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka thonë sahabe. Ka thonë kë e ka lënë fenë baballarëve, kjo kundër babës, kundër nanës. Sa shmore kundër nanës. Andaj kanë thonë sam farraqta jama'atana, ne ke prish neve jemaatin, ne kron këtë me një vend, këtë miru kanë. Apo zakonisht e përdor një parti për çështën e namazit. Fillon mu fal një djalë i ri, apo një djalë i vjetër, se do plot vjet kur ka funi ja nisi mu fal, alhamdulillah që nisin. Edhe çfarë do të thotë? Për shembull thotë, a për krahët ti, për shembull, zakonisht dhe pyetja na bën. O zot thotë, ja për krahët baba, mos më fol me evladina. Ti thu jo, nuk e përkraj. E po thotë, po pse thotë djalë jam për shembull kështu? Pse e ke bo a edhe në bëjën? Pse e ke bo a edhe bë? Apo, nuk shkon a edhe bë. Për shembull, zakonisht, ndodh prindërit, shpeshar, zoti u zoft, kur ju zon e vladët, ju bojnë probleme. Shumë për të iva, a disa pytjet dhe zonavim. Nga pytjet ma të rana që mund kar, është ku vajzat reja edhe djemë të ri detirohen me mshej namazin në shpit vetë. Baba em thotë sumle mu falë hisë shpit, i qiqë. Me mpa vazhdimisht në qytek ma, të shka thirin në liri. Thotë, a banë mu falë o gjonë vece? Sumle mu falë. Dhe zërë, këto janë qka thirin për liri. Kur të vene puna të feja, harohen ketë, a liria e shpresa, s'ka liri, onë edhe të në këtu kalëzoj. Dhe kjo ndodhë shpesa dhe nanave. Edhe tash zakoni shka ndodhë, por që më vjen prindi, apo thot, hajt hoxha kalzo, thot, shka ka thonë zoti për babën? Shka ka thonë zoti për nanën? Ti thu ka thonë me respektue, me i bajtate, me ndërue, edhe i drejtohet dhe, ajte ni! Po pepa, aja tu ni, po aja sa të thonë, mës mu falë, në respektimin e babës nuk lenë mës mu falë. Ki baba i ka pru di opcione, ngojë mu, mës mu falë. Argument, Allah i ka thonë, ngojë mu. Po s'ka thonë mësu falë. Sepse për nga mësam qëfar ka thonë. Kër ka arë një lajmë, një gruji ka thonë, nana e më po më dëtiron kështu. Që i ka thonë për nga mësra? Ka thonë, jo. Nuk i bindët kriesës kër i bëhë gjuna kriusit. Baba dhe nana ngohën brenda kufimet zotit. Nëse baba do mu bëhë zot, i bje respekti. Minjar i bje respekti. Ato këtë ato dhe zëshka dalim e vajtue se baba, nana këtë palavrën ato dhe. Ode janë palavra për të gjitha klikime. Ode ajo nuk shkon të zotë, këtë falco. Nuk mund është ti njërit, nuk mund më i thonë, apo e kini palë dhe dalin, thonë, zdo banë dobi asë namazi, asë zëqati, asë agjërimi, si mës jetë nana e knasht me tije. A e kini të gjuhë dhe kështë. Po mirë, ka do nana nuk knasht në derë sa ki mës të falet, mës të agjëroje. Qa me bo ki? Qa me bo tash? E këtu e shef të hipokrizinë e njerëzve. Qili o gjevabi? Qish me knasht një babë shka thot? A do gjali e më knasht ti po? Po, leje namazin thot. Leje namazin, më su falë. Qish me knasht një vajzë nënën e vetë kër ajo i thot, shpëlloju bja jeme. Qish ta knasht e këtu? E këtu vjen shprejhe, Allahu Gjellë Gjellalu dhe pejgamberi sa selle. A në dhe zërë, prej manipulimeve të mdoja që bëhen, është kur neve na japin dy opcione. O këtu e përdojnë dhe zërë diktatorët. Hitleri ka thonë kështu, ja me neve, ja kundër neve. O mira, ban, as kundër ti, as me ti. Dhe kjo dhe zërë, në ndodhë dhe neve, apo? Në ndodhë dhe neve. Për shemo, zakonisht, ndarja dysh, komunizm, demokraci. Për shemo, na plot për njëtë dhe thëna, demokracia s'ka të bëhe me islamin, apo liberalizm s'ka të bëhe me islamin. A, tamam, dhe ti komunist kanë. Nalë, s'jam komunist. Unë në fejnë jam të folë. Apo zakonisht përshimë njërës a kipa kur dalën grupe. Ti thu s'jam me filan grupin, ose s'jam me filan grupin. A, tamam të ikonë me këtë tjerë. As me ketë, a banë qështu? E të disa njërës nuk ka kështu, pse? Sa i kove shdy, se qasit, kitë geografia ati janë dy. Nave që kaqë. Dhe kjo dhe që ju ka ndohë plot për njërësve. Thot, ja me neve, ja kunder neve. A banë me ty e ku jenë hak, edhe me këtë tjetër kur hak. Por shimë zë na prej komunizmit në islam, qka morë na pi komunizmit? Qa mona? Muhammed Kutbe Rahmetullahi Alej thot, na prej komunizmit e marë na qfar? Se një njeri drejton. Në komunizm e dirë, një njeri drejton. Nja për kejt, edhe krejt për nja. Kjo vezër është syreti islamit. Syreti islamit vezër është nja për kejt, kejt për nja. Apo? Ama me regullat islamit, jo me regullat komunizmit. Mirë, për demokracijës, shka na duhet në vëzër? Mundësia më shprej. Mundësia me vetë. Nëse komunizmë s'ka me vetë, hiqë. Shemë i thamë, për shemë, pse e ka pruhe, shemë, ta supozojna. Komunizmë. Nuk mundësh me vetë, ti për shemë, s'ke guxu me vetë, ti Stalinin, pse e ke pruhe këtë vendim. Pseja Qënburg, pseja Dvran. E në islam aqë është të jo. Për shemë, khalifja i muslimanëve, kryetari i muslimanëve, supozojmë, në kaluaran, e ka pruhe një vendim. A kanë drejt njerëzit, me thanë, mirëbe, ku e ka pazu këtë vendim? Po, kanë drejt. Me cilin ajet be ka pasu këtë, po, ka drejt. Ka drejt me shku në gjikat, mi thanë. Unë i bindëm këti. A ba me shme ma shpiku, pika, pse qështu, a ka thonë pinga me sëra? A ka thonë dhe një sahabe? Ka drejt me rrëshyrtu vendimin e të madhit. E këtu vëzre kemi një mix, e kemi një përzirje mes komunizmit, liberalizmit, demokracijës, edhe tash njërës të thonë, ollo, ka, kërka, me tuat kërka, me fej. Me Zot, me pejgamber, me Kur'an, me hadith. Andaj mos kur si musliman mos bër prej a kjo a kjo. Jo. As kjo, as kjo. Dhe ka mundsi mu kanë si sot Ibn Qayyim el-Juzeyyah e vërtetë shpesh herë ka met pare dhe viktime shumë grupeve. Pre, për çemove, marrë dy grupe. Qaderi edhe Xhebri. Këtë rregullin e kashtës, të njëri të kashtë dhe të ashtim për ligjëratën arshme, nëse shumë rëndësi dhe ka të baje shumë me fejën tonë dhe sulmi që i bërë dhe islamit. Shumë njëzë dhe lezër, kur dëshirojnë, shumë njëzëve, me zdinë që me dalë pisikletit A edhe B. A edhe B. Edhe tash, munohen, që shi bje une me dalë pisikletit? Që shi me mbrojt islamin pa e ndjerë në kontradikt? Apo? Që dalë Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mirë. Sepse dikush ti ka pru kallëpët hazër. Ti ka pru kallëpët hazër. Ka thonë ja që ta zgjedhe, ja që ta zgjedhe. Dhe ti për shembull s'të konvenon asnjëna. Çka bën këtë rast? Kështu vëzëre kena na sash musliman punën. Për shembull, thonë apo do liberalizmin. Ti thus, s'u përshtatet me fe. Po thotë apo do komunizmin. Ti thu as kjo s'pëm përshtatët. A, filozofijën t'i përdo. As kjo s'pëm përshtatët. Që i t'u do është përdo, thotë? E kënë bërë, shplopin të përdo. Thotë, ka shplopin njërë, thotë, se marë dhe vashë, thotë, këtë gjallin tam qka do. Do febe? A fe? E përdo, andaj tha Allahu Gjellu Ala. Mali ha ula il qaum. Qa janë disa njëzët? La, ja kja du në e fkahu në hadithë. Gati kur gjansë morin vesh. Në sunin islamu dhe kanë eksistu di grupet moja. Qaderi, Xhebri. Qaderi, Xhebri, vëzër, kemi morë, kërë kemi folë për akidën e muslimanëve, të edhe sunetit, Xhebri, do më dhani njeri cili thot, Zotit ta shkruun, ti s'ki kur gjohë, asë vullnat, asë dëshirë, qka ta ka shkujt e ka bo? Edhe nga ona tjetër, Qaderit kanë thanë, jo, Zotit s'ta shkruun, me ta shkujt Zotit janë zullum, qysha edhe ma shkujnë edhe më gjikon. E të është, vëzër, Shejhul Islamu Temije, ka shumë të shkruar ata, dhe i më kaj me gjëzije, thot, një pjesë e kanë mirë një lapalë, një pjesë e kanë mirë në Japan. A me vërtetat e plot nuk ka të asnjëna. Por çem ose njëri thot, ata shkruan vëlla, ata shkruan thash. Çishmet. Zakonisht edhe në kader njerëzit ngatrohen. Shumica pyetjeve që vijnë në kader thot, o xha, ma ka shkruajt mu Zoti fatin, as ma ka shkruajt. A jam unë i lirë veprat e mia? Jam i lirë. E cila është gjevapi, vëllazër? Cili është gjevapi? As Xhebri, as Qaderi. As Xhebri, as imponim, as liri e plot. Cila është e vërtetë, vëllazër? Zoti ta shkruan atë çka e ka ditë se ti ke më zgjedhë me bëj. Domthonë na pikë kaderive e morna lirinë e veprimit. Ndërsa prej Xhebrive e morna shkrimin e Zotit. Allahu gjatë thotë në Kur'an, inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar. Na çdo sana që kena kriju në mos. A? Ahsaynahu fi kitabin mubin. Çdo sen që ka ndohë, thotë Allahu gjerë në univers, ne e kena shkujt para prakish në liber. Edhe dikush thotë, e po tamam, kejt ka na e shkru me vla, po shkoj që ka kjo u dhe dalalit. Jo, jo, ka dalit. Ta ka shkru që atë që atë ki me zgjedh. Ti me që ta ki me zgjedh. Andaj Imam Ahmedi, dhe zërë, tha, kur t'ju zojnë ngusht Qaderit edhe Xhebrit, sulmoni me dijet Zotit. Thuj Xhebriut, a ishka thotë, Zotit ta ka imponua. Ta ka imponua, ta ka shkru të s'ki zgjidhje. Andaj Gjebrit kanë thonë, na jena si kur disa fletat të gjetheve, kur vjen era i lëviz, kur vjen vera, i mban ndek. Shtuka, të shki kur farë vullnetit ti. Apo, edhe kaderit kanë thonë, jo, ti kur dush, zbrat kur dush, që osh, s'ka, zote së më përzijet. Andaj kanë thonë, zote e shkruun veprën, mas i ndodhe. Që mos dalin zote së lumë qarë, si pas atyme. E cilë amë dhe qëndrimi e lisonet e shiko, as aja, as boja, midis. Cilë amë midis, si vezër? Midis e është që ka thoni më Mahmedi, ngushtoni me dije. Ngushtoni me dije. Thuj kaderijut. A që ka thot, se di zote, s'ta ka shkujt zote. Thuj, Allahu Gjelluala, kur e bajnë në një punë, a e di, masi ta baj, a para se ta baj. Tu dijat janë përgjigjet hidhura për ta. Nëse thot, nuk e di Allah, shakime bati. Kjo kufër, del pifeje. Nëse njëri thot, zote e merë vesh, masi une ta baj, ta pi ujin, a i thot, a pita, kush me nëmë për zote që shtu, nuk mund më kam besimtar. Apo, mirë, nëse thot, jo, a i e di, para se ti me baj, atër del pi kaderizmit. Del prej, kaderizm. Ataj, dy pytjet, dy ngushtimet e zonë ngusht. Edhe Gjebriu që i thuhet, ai thot, Gjebriu nuk ka problem me ilmë, thotë Zoti e di, por që tha që e di e ka shkrujt. Që i thu këtina? Që i thu këtina? I thu, por qëfar kuptimi ka me hije unë në gjenem, por shembu, apo në gjenet, njani, kërë e që ka parë zvullet lirë. Pse ki ka hinë gjenet? A nuk o zvullum kjo? A nuk thotë Allahu në Kur'an, wa ma kana rabbuke bidhallami lil abid, Zoti jo, nuk i ban zullum kërkujna, që shkuptohet kjo? Që shkuptohet kur ti i merë disa sejnë ja undan krejtve? Apo? Edhe i thue, kjo është drejtësia. Ti thu, pse o drejtësia? Se thot unë i kumdo. Argument që i ke do drejt, po thot unë jam, a jam a plaki këtu. E këni pa plot për plegjën kur dajnë, e këni pa thot, ti thu, o vlo, gabim be dajte, që ishbe gabim thot, unë e dajta. Ti thu, po nuk dajte drejt, po drejt be thot e dajta, që ti ti dhash, thot, një dinaru një mora një qimi. Ti thu, po nuk ka me e drejt shtu, po thot, a jam a i madhune. Që argument, a mund që shtu zoti me veprua? Pse po më shtin gjenem? Se unë përdu, hasha vë kella, i madhë është Allahu Gjelluala, thëtë Allahu Gjelluala në Kur'an, zoti kërkuj si ban zullum, vetë kësë gjenë. Andë dhe zërë, mes dy opcioneve të ngushtuara, të izoluara, islami jetë gjithin e tretë, të katër, pesën, gjashtën, shtatën, dhe shpesh më në men, të jetë shumë përgjigje, në varsish prej zamanit dhe venit ku gjindësh. Kjo dhe zërë është disa prej formave të gabuara të argumentimit, në kam betë me lejnë e Zotit të bare kjo e tjala, edhe disa prej regula, sidomos qështja të sëmë të flasim për regullën e gabuar, e të sëne ka qujtë djetarët, njëriju i kashtës. Njëriju prej kashte, dhe të ashoj me lejnë Allah të bare kjo e tjala, se si bëhet manipulimi kundër fejës e Zotit Gjellë Gjellalu me qfarë? Me njeriu në kashtës. Edhe e sulmojnë fejnë Allahu Gjelle. E lushme Allahun të bare kjo vëtala, që Allahut në mundëson që ta kuptojnë a Kur'anin a shusës e kazbrit. E lushme Allahun të bare kjo vëtala, që Zotë Jon Gjelle Gjelalu në furnit përzuzan me dijet e dobishme. E lushme Allahun të bare kjo vëtala, që Zotë Jon Gjelle Gjelalu në mundëson që ta kuptojnë a fejnë dhe ta zbatojnë atë në jetët tonë. E lushme Allahun të bare kjo vëtala, që Allahu Gjelle Gjelalu kujtë që kemi qëlluar, Allahut në shpërblejnë. Kujtë që kemi gabuar, Allahut në falë. E lushme Allahun të bare kjo vëtala, që Zotë Jon Gjelle Gjelalu musliman, kujtë që në Allahut të ndihman, fukaras, kamnor, nëvojtar, bonjak, jetima, të veja, të gjithve Allahut të bare kjo vëtala, të jem nga rahmeti vetë dhe neve bashkë me ta. E kulu, kauli hadha, vë stakfirullahi li, vë lakum, vë stakfiruhu, innehu, hulgafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alemin.